زندہ جہاں میں تاب قیامت ہے کربلا، سادات کربلا کی امانت ہے کربلا، دنیا کے ہر غریب کی عزت ہے کربلا۔ جنت ماں کربلا روح عزا کربلا، جنت ماں کربلا روح عزا کربلا، نور خدا کربلا باب دعا کربلا، نور خدا کربلا باب دعا کربلا، خاک شفا کربلا غم کی دوا کربلا، جنت ماں کربلا خاک شفا کربلا غم کی دوا کربلا، جنت ماں کربلا جنت ماں کربلا جنت ماں کربلا جنت ماں کربلا جنت ماں کربلا جنت ماں کربلا جنت ماں کربلا۔ کربلا خون محمد سے سجی ہے، کربلا عشق حسین سفیر عزا، سر پہ ہو پرچم کھلا عشق عزا، ساتھ رہے اشکوں کی برسات رہے، ہاتھوں میں بس ہاتھ رہے، تیری زمین مولا تیری زمین مولا تیری زمین مولا سدا انشاء اللہ، سدا انشاء اللہ، سدا انشاء اللہ، ماشاء اللہ کربلا، ماشاء اللہ کربلا، ماشاء اللہ کربلا، ماشاء اللہ کربلا۔ جیے شاہ حسین، جیے شاہ حسین، جیے شاہ حسین، کربلا خاک تھی خاک کو عزت ملی، خاک شفا بن گئی، آئے حسین ابن علی صورت گلزار سجی، غازی کی جاگیر بنی، تیری زمین مولا تیری زمین مولا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ، تو رہے گی صدا انشاءاللہ، ہم تیرے زوار ہیں تیرے عزادار ہیں، خادم دربار ہیں، نعرہ لبیک میرا ماتم شاہ شہدا، لو میں چلا کر وہ بلا، تیری زمین مولا سدا انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کربلا۔ میری دوا کربلا، میری شفا کربلا، میری بقا کربلا، دولت ماں کرب و بلا، قوت ماں کرب و بلا، عزت ماں کرب و بلا، تیری زمین مولا، رہنما رہنما ماشاء اللہ، تو رہے گی صدا انشاء اللہ، شہ کر بو بلا، کوئی نہیں آپ سا، ایک ہے بس کربلا، سرور و ریحان چلو لے کے یہ ارمان، چلو نظر کرے جان، چلو تیری زمین مولا، جانے ماں جانے ماں ماشاء اللہ، رہے گی صدا انشاء اللہ، بے شک علی کے لال کی محنت ہے کربلا، زہرا کے خاندان کی دولت ہے کربلا، جو بھی یہاں حسین کا زوار بن گیا، حر بن گیا، کوئی کوئی مختار بن گیا، کرب و بلا صاحباں، کرب و بلا پاسباں، کرب و بلا نور جاں، ساری زمینوں کی ماں، عشق و محبت کا نشان فرش پہ ہے عرش جہاں، جنت عرضی کا سمادی بنا، سجدہ گاہ مدرسہ درس گاہ، حل جزا حل عطا، تو ہے دیار حسین، تو دل زہرا کا چین، روح دل مشرقیں، تیرے لیے ہر دعا، تیرے لیے ہر صدا، جاری رہے گی صدا، کربلا کربلا ہے ہماری دستگاہ، حق قصیدہ راستہ، عبادتوں کا رابطہ، ہر ایک حر کی رہنما، حسینیت کا مدرسہ، حسین جس کا بادشاہ، حسین